میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کے مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ ذہنی آزمائش اور اس کا سیزن 9، اور اب آڈیشن کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان کے مختلف شہروں میں آڈیشن کرتے ہوئے ہماری مدنی چینل کی ٹیکنیکل ٹیم اور ہوسٹ ہماری مجلس، وہ اس وقت داتا نگر مرکز الاولیاء لاہور میں دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن میں موجود ہے۔ اور اب چلتے ہیں پنڈال کی طرف، دیکھتے ہیں کیسی تیاریاں ہیں اور آج کون سے وہ اسلامی بھائی ہیں جو باب المدینہ جانے کی ٹکٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ چلیے پنڈال کی طرف۔ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کا مدنی چینل مقبول عام سلسلہ ذہنی آزمائش، اس کا سیزن 9 آڈیشن کا سلسلہ پورے پاکستان میں جاری ہے، اور آج داتا نگر مرکز الاولیاء لاہور میں ہم فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن میں موجود ہیں۔ یہ ہمارا مدنی مرکز ہے اور مختلف شعبہ جات سے وابستہ اسلامی بھائی، طلبہ، عاشقان رسول اس وقت یہاں تشریف فرما ہے۔ پنڈال سج چکا ہے، انشاءاللہ عزوجل کچھ ہی دیر میں آڈیشن کا سلسلہ سٹارٹ ہوگا۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں ایک وہ مقابلہ جب آپ نے دیکھا تو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ جو ہار گئے ہیں نا ان کو تحفہ دیا ہے، کیونکہ جو فرسٹ آ گیا اس کو تو لوگوں نے واہ واہ کی، شاباش دی، سبحان اللہ کہا، اس کو تو انعام مل گیا۔ اب جو ہار گیا نا اس کا دل چھوٹا ہو گیا ہے، وہ ذرا دکھی ہو گیا ہے، اس کو تحفہ دیا جائے، اس کی دل جوئی کی جائے، خیر خیر کی جائے۔ تو اب جو اس مقابلے میں فرسٹ جیت جائے اس کو تو ٹکٹ ملے گی، اس کو تو انعام ملے گا، وہ تو باب المدینہ جو بھی آپ کا طریقہ کار ہوگا وہ تو سارے کام کریں گے۔ جو رہ جائیں گے ان کو دل جوئی، انشاءاللہ میں ان کی دل جوئی کرتا ہوں، ایڈوانس میں ان کی خیر خیر کرتا ہوں۔ تو اصل تو ہے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونا، ہے نا، اللہ کی بارگاہ میں بندے کے اعمال قبول ہو جانا۔ دنیا میں اگر کوئی نہیں بھی اگر کسی کام میں بندہ آگے آ سکا تو اس میں کوئی انسان کو دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے۔ اصل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے۔ ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات بندے کے اعمال قبول کیے جاتے ہیں اور بعض اوقات رد کر دیے جاتے ہیں۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ جیسے چاہے کہ اسی مرضی ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جو اعمال ہیں اس کو رد نہ فرمائے، ٹوٹے ٹوٹے جیسے بھی ہم نے کیے اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص کی دولت سے نوازے، رب تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول کرنا۔ جزاک اللہ خیرا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو، چلو چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو، یہ نور علم و عشق کا نخالی ہاتھ تم رہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے سائی بھائیوں، ہمارا پیارا مرحلہ ریٹن ایگزامینیشن یعنی تحریری سوالات کا وہ ختم ہو چکا ہے، اب ہمارے پاس جوابات موجود ہیں۔ آپ میں سے اسلامی بھائیوں کو مجلس نے 20 اسلامی بھائیوں کو جو ٹاپ ہیں ان کو نکال لیا ہے، ان کے نام میں لوں گا، وہ اسلامی بھائی الگ ہوتے جائے گا، کھڑے ہوتے جائے گا، پھر ہم ان کو الگ کر دیں گے، پھر ان کا اورل ایگزام ہوگا۔ علی حیدر ولد علی حسین، محمد عنایت رضا ولد ریاست علی، محمد احمد اتاری ولد لیاقت اتاری، حمزہ طاہر بٹ ولد محمد طاہر بٹ، محمد اعظم ولد شیر احمد، محمد زین افضل ولد محمد افضل، میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں آپ کے نام اناؤنس ہوئے اور آپ سیکنڈ راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر گئے۔ سیکنڈ راؤنڈ کا طریقہ سماعت فرمائیے۔ مجلس نے آپ کے رفیق بنا دیے ہیں، دو دو اسلامی بھائی اس وقت میرے سامنے ان کے فارمز موجود ہیں، ہم دونوں کو اناؤنس کریں گے اور دونوں اسلامی بھائی پیچھے وہ جو سٹینڈی لگی ہے ذہنی آزمائش کی اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ دونوں سے ایک ایک سوال کیا جائے گا، آپ جواب دیتے رہیں گے، مقابلہ آگے بڑھتا رہے گا اور جب کوئی ایک اسلام بھائی جواب نہ دے پایا وہ اسلام بھائی وہیں رک جائے گا اور دوسرا آگے بڑھ جائے گا. پہلے محمد اعظم ولد شیر محمد اور محمد مدثر اتاری ولد محمد امین, یہ دونوں اسلام بھائی تشریف لے جائیے. آپ سے سوال ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ انجیل مقدس حضرت عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی. حضرت صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو کون سی زبان بولتے تھے؟ عربی زبان. آپ کا جواب درست ہے. شب برات کس اسلامی ماہ تاریخ کو ہوتی ہے؟ 20 سیکنڈ آپ کے پاس. رجب المرجب. آپ کا جواب غلط ہے. تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا کس کا فرض ہے؟ غسل کا. آپ کا جواب درست ہے. چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو یہ نور علم و عشق کا میرے میٹھے میٹھے سائیں بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, مرکز الاولیاء لاہور میں ذہنی آزمائش کے آڈیشن کا سلسلہ جاری ہے. دوسرا مرحلہ ہمارا مکمل ہوا اور اس وقت ہم ذہنی آزمائش مرکز الاولیاء کے آڈیشن کے تیسرے سیگمنٹ اور تیسرے مرحلے کی طرف بڑھ رہے ہیں. ہمارے پاس 10 اسلامی بھائی یہاں پر آ چکے ہیں, فارمز ہمارے سامنے ہیں. ان کی دو ٹیمیں بنائی جائیں گی, ٹیم مکی اور ٹیم مدنی, اور ٹیم مکی اور ٹیم مدنی یہ بھی بن چکی ہیں, فارمز ہم نے نکال لی ہیں. اب یہ دو ٹیمیں بنیں گی اور ان کے دو سیگمنٹ کی صورت میں مقابلہ ان کا ہوگا. پہلا سیگمنٹ ہوگا جواب دیجئے سوال کا اور دوسرا سیگمنٹ ہوگا شعر مکمل کیجئے. 5-5 سوال کیے جائیں گے اور 5-5 اشعار پوچھے جائیں گے. پہلا سوال یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیار کردہ صحیفے یعنی قرآن پاک کی تعداد کتنی ہے؟ 30. آپ کا پہلا سوال غلط ہو گیا. معلم الامہ یعنی امت کا استاد کن صحابی کو کہا جاتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امت کا استاد کہا جاتا ہے. جواب درست ہے. اور اب جو ہمارا سلسلہ ہے وہ ہے شعر مکمل کیجئے. سب سے پہلے ٹیم مکی سے ہم شعر پوچھیں گے. سر بھی خم آنکھ بھی نم شرم سے پانی پانی, یہ پہلا مصرع ہے. آپ دوسرا مصرع بتائیے. ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار. آپ کا جواب درست نہیں ہے. یہ شعر ہے سر بھی خم آنکھ بھی نم شرم سے پانی پانی, کیا کرے نظر نہیں کچھ بھی گناہگار کے پاس. گناہ کر کر کے ہائے ہو گیا دل سخت پتھر سے. گناہ کر کر کے ہائے ہو گیا دل سخت پتھر سے, تم ہی اب کچھ کرو ماہ رسالت یا رسول اللہ. آپ کا جواب غلط ہے. کروں کس سے کہاں جا کر شکایت یا رسول اللہ. اگلا شعر ٹیم مکی سے, تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے میرے غوث کا واسطہ یا الہی. جواب درست ہے. مدنی چینل کے ناظرین, اب مرکز الاولیاء لاہور میں ہونے والا ایڈیشن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اور آخری مرحلہ ہمارا مکمل ہوا. دو ٹیمز بنی, دونوں ٹیموں کے درمیان بڑا اچھا مقابلہ ہوا اور ایک ٹیم نے ون کیا. ایسا ہوتا ہے جب بھی مقابلہ ہوتا ہے, ایک رہ جاتا ہے اور ایک آگے بڑھ جاتا ہے. اور یہاں پر ہمارے پاس جو 5 اسلام بھی چنے گئے, ان کے پھر ٹوٹل ایگریگیٹ دیکھے گئے ہیں کہ جو جو سیگمنٹس ان کے ہوئے, ہر سیگمنٹ میں جو نمبر لیے گئے ان کو ٹوٹل وغیرہ کیا گیا, سب کچھ جب مینج کیا گیا تو پھر 3 اسلام بھائی جو کہ باب المدینہ جائیں گے ان کو ٹکٹ ملے گی. باقی 2 بھی چنے ہوئے ہیں, دے ہیو بین سلیکٹڈ, لیکن ان کے جو اسٹیٹس ہوگا وہ معاون کا ہوگا. ایک معاون نمبر 1 ہوں گے, اسٹینڈ بائی نمبر 1, یعنی ان تینوں میں سے اگر کوئی رہ جائے گا کسی عذر کی وجہ سے تو وہ جائے گا, اور پھر ان میں سے کوئی اگر رہ جائے گا تو معاون نمبر 2 سلیکٹ کیے جائیں گے. اب ان کو ٹکٹ دینے کا سلسلہ ہے اور ٹکٹ ہمارے نگرانی کابینہ انشاءاللہ ان کو عطا فرمائیں گے. سب سے پہلے محمد زین افضل تشریف لائیں. چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو